قسمت د زړه کې سپات دی نام سو شو څنګه زید پات دی قسمت د زړه کې سپات دی نام سو شو څنګه زید پات دی ورپسې غرزوت اوخو کاڼي ورپسې غرزوت اوخو کاڼي ورپسې غرزوت اوخو کاڼي ورپسې غرزوت اوخو کاڼي د درد سوار وشت پات دی قسمت سپات دی لام سو شو سگر زید پات دی لام سو شو سگر زید پات دی لا پرون زخم لاند دی درمل لا پرون زخم لاند دی درمل لا پرون زخم لاند دی درمل لا پرون زخم لاند دی درمل مونږ ته آهونه لا زاړه پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی مونږ ته آهونه لا زاړه پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی قسمت د زړه کې سپات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی تناکو پوند تم سور بتا تناکو پوند تم سور بتا تناکو پوند تم سور بتا تناکو پوند تم سور بتا لکه دل چنات منزل پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی لکه دل چنات منزل پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی قسمت د زړه کې سپات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی پام د مینو زړو آزار د واخلي پام د مینو زړو آزار د واخلي پام د مینو زړو آزار د واخلي پام د مینو زړو آزار د واخلي تت خیرا د کال پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی تت خیرا د کال پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی قسمت د زړه کې سپات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی وخت به آخر تګریوان ونیسی وخت به آخر تګریوان ونیسی وخت به آخر تګریوان ونیسی وخت به آخر تګریوان ونیسی چې د کوم چاپنا کاغ پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی چې د کوم چاپنا کاغ پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی قسمت نظر د زړه کې سپات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی لامو سو شو ته ګرځېد پات دی عابد عابد د غزل کوتري زوکان بیا د غزل کوتري عابد عابد د غزل کوتري زوکان بیا د غزل کوتري دایا خیال پد واز پات دی دا لا مسوس گرزی د پات دی